Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 grudnia, jest 9. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja będzie apelować do prezydenta o weta do ustaw o sądownictwie. Mateusz Morawiecki z misją utworzenia nowego rządu. Stany Zjednoczone pod śniegiem. Opozycja będzie apelować do Andrzeja Dudy o weta do uchwalonych wczoraj przez Sejm ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, bo, jak argumentuje, są niekonstytucyjne, naruszają trójpodział władzy i mają służyć jedynie czystkom w sądach. To prezydenckie projekty z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości. Poprawki opozycji zostały odrzucone. Oczekujemy od prezydenta Dudy zawetowania tych dwóch ustaw. Mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Zdaniem posła PiSu Dominika Tarczyńskiego ustawy są kompromisowe. Zmienią na lepsze życie wielu polskich rodzin, które przeżywały tragedię w sądach. Desygnowany wczoraj na premiera Mateusz Morawiecki oceniał w telewizji Trwam, że wymiar sprawiedliwości to, tu cytat, stajnia Augiasza, którą należy oczyścić. Zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa 15 członków KRS na 4-letnią kadencję będzie wybierał Sejm. Do tej pory robiły to środowiska sędziowskie. Zgodnie z drugą ustawą sędziowie Sądu Najwyższego będą przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat. Powstanie Izba Dyscyplinarna. Pojawi się też skarga nadzwyczajna, czyli możliwość odwołania się od prawomocnych wyroków z ostatnich 20 lat. Chciałbym, żeby expose i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w nowym kształcie odbyły się we wtorek, mówił w pierwszym wywiadzie po desygnowaniu na premiera Mateusz Morawiecki. Wczoraj prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję premier Beaty Szydło i wskazał na premiera dotychczasowego wicepremiera, szefa resortu finansów i rozwoju. Ustępująca premier ma zostać wicepremierem, potwierdzał to w TVP Info szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Pani premier zostaje w rządzie, zostaje w drużynie, będzie wicepremierem. Reszta zmian w rządzie ma nastąpić w styczniu. Na razie, jak mówił Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla telewizji Trwam, Rada Ministrów będzie praktycznie w bardzo podobnym czy niemalże identycznym składzie. Ja bardzo wysoko oceniam pracę ministrów i wszystkich moich kolegów, koleżanek z rządu i jeżeli będą potrzebne jakieś zmiany, to myślę, że nie trzeba ich robić pochopnie, tylko warto zastanowić się nad tym razem oczywiście z kierownictwem politycznym. O co chodzi w tej zmianie, wyjaśnia poseł PiSu Jacek Sasin. Chodzi tak naprawdę w tej zmianie o to, aby położyć dużo mocniejszy akcent niż dotychczas, chociaż też było to mocno podkreślane, dużo mocniejszy akcent na gospodarkę, na rozwój, na nowoczesne technologie. Dla polityków opozycji to nie zmiana, tylko roszada, tak ocenia Czesław Mroczek z PO. Ta Rada Ministrów, jak słyszymy, ma być powołana w dokładnie takim samym składzie jak ta odwoływana, ta nowa. Tę politykę kształtuje tam jeden w tej formacji człowiek, Jarosław Kaczyński. Czekamy na nowego premiera w Brukseli, mówił wieczorem w TVN24 szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dobrze byłoby, aby wraz z nowym premierem Mateuszem Morawieckim pojawił się jakiś nowy, ale rzetelny znak o zmianie nastawienia do Europy. To na pewno byłoby z korzyścią dla Polski, dodawał były polski premier. A więcej komentarzy nie tylko na ten temat za kilka chwil w śniadaniu w Trójce. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Zamościu obywatela Włoch, 46-letniego Gianniego C., poszukiwanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mężczyzna wpadł, gdy próbował wysłać przekazem pieniądze do Kamerunu. Włoski wymiar sprawiedliwości skazał go na łącznie 17,5 roku więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, defraudację kilku milionów euro i fałszywe ogłoszenie bankructwa. Teraz włoskiego przestępcę czeka ekstradycja do ojczyzny. W USA prawdziwa zima. Odwołano część lotów. W ostatnich godzinach linie lotnicze Delta tylko z Atlanty odwołały 625 lotów. W ten weekend masowo odwoływane będą starty z Nowego Jorku i Bostonu. W kierunku tych miast zmierza właśnie żywioł. Opady śniegu zanotowano w południowym Teksasie, co jest rzadkością. Jeszcze przed nadejściem tego zjawiska ze strachu w części sklepów mieszkańcy wykupili wodę i żywność, obawiając się paraliżu w całym regionie. It's snowing! It's snowing in Texas! Śnieg w południowym Teksasie niedowierzali mieszkańcy, prezentując nagrania wideo na portalach społecznościowych. W wielu częściach kraju nastąpi znaczny spadek temperatury. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Tomasz Krastowski. Górnik Zabrze zremisował z Lechią Gdańsk 1-1 i ma tylko 3 punkty przewagi nad Jagiellonią, która pokonała Sandecję 1-0. Dziś Śląsk zagra z Piastem, Korona z Arką, a Legia z Termaliką. Jeżeli wygra, do Górnika tracić będzie tylko jeden punkt, pod warunkiem, że wygra. W niedzielę 3 ostatnie mecze, ale to nic w porównaniu z kolejką w Premiership. Ta zapowiada się ciekawie jak mało kiedy z uwagi na 2 spotkania. W niedzielę o 15:15 najpierw derby Liverpoolu. Mając ostatnio świetną pasę, Liverpool zagra z Evertonem. Chwilę później o 17:30 Turyści akurat w czasie trzeciej strony medalu derby Manchester United zagrają z City, a więc drugi zespół w tabeli z liderem. Będzie się działo. Czy przed świętami poznamy trenera naszej reprezentacji siatkarskiej? Zapewne nie, bo związek przymierza się do wyboru trenera jak dziadek do rzepki. A przecież w nadchodzącym roku Mistrzostwa Świata, w których bronimy tytułu. Ale nie one są najważniejsze, mówi prezes związku Jacek Kasprzyk. Chcemy popatrzeć troszeczkę długofalowo. Jeżeli bierzemy za przykład najlepszych, to dla niektórych federacji najważniejsze są Igrzyska Olimpijskie. Ja powiem szczerze, już też mam momentami dość tych piątych miejsc na Igrzyskach, chociaż niech wszyscy mówią, że piąte miejsce na Igrzyskach to jest sukces. No dla nas to była porażka. Polska drużyna panczenistek zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Katarzyna Bachleda-Curuś, Karolina Bosiek i Katarzyna Woźniak zajęły wczoraj siódme miejsce w wyścigu na dochodzenie podczas zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City. Zabraknie natomiast w Korei naszej męskiej drużyny, która 4 lata temu zdobyła brązowy medal. Konrad Niedźwiecki, Zbigniew Brudka i Jan Szymański, choć poprawili rekord Polski, to w klasyfikacji generalnej zajęli 8 miejsce, za niskie na awans. Korea Południowa. Właśnie z tą reprezentacją zagramy podczas przygotowań do piłkarskiego mundialu, a także z Nigerią. A potem w mistrzostwach z Japonią i Senegalem, czyli trochę podobnie, potwierdził to Zbigniew Boniek. Bazą naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata będzie Soczi. Można jeszcze głosować w plebiscycie na najlepszego sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia. Na stronie www.sport.polskieradio.pl znajduje się wykaz nominowanych wraz z opisem głosowania. Prosimy wysyłać SMS-y pod numer 71 151. To Państwa plebiscyt. Głosować można jeszcze dziś i jutro. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W całym kraju będzie padał dziś śnieg i śnieg z deszczem, ale od czasu do czasu powinno się przejaśniać, na termometrach przeważnie 2-3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup pralkę AdWash Samsung z silnikiem inwerterowym, 1200 obrotów na minutę, 7 kg prania w klasie A+++ za 1899 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn, technologia tak ma. Polskie zimy potrafią być straszne. Rekord zimna w Warszawie minus 37, w Krakowie minus 38, a w Poznaniu minus 39. Jedynym wyjściem dla kierowców jest nadzieja na dobrą pogodę. Albo zakup akumulatora Bosch. Dzięki technologii PowerFlame akumulatory Bosch są odporne na bardzo niskie temperatury, częste cykle ładowania i rozładowania i działają o 20% dłużej niż standardowy akumulator. Akumulatory Bosch. Zima nie ma szans. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 43 cale Smart TV Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Smartfon Huawei P9 Lite za jedyne 777 zł. Studio Ekspert do spraw potomstwa, pan Królik. Jaki jest sekret waszego sukcesu? To proste. Dużo się ruszamy, zdrowo jemy i nie skaczemy na używki. Planujecie zostać rodzicami? Warto brać przykład z królików. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Marzy mi się taki pracownik, na którym zawsze będę mógł polegać. Ale szefie... I żeby od razu wykonywał moje polecenia. I nigdy nie zawodził. Ale szefie... I żeby nie przerywał. Ciężko znaleźć takiego pracownika. Ale jest taki internet w Orange dla firm. Orange Światłowód, na którym można polegać. Oraz internet w telefonie bez limitu w pakiecie Love dla firm. A do tego polecamy wybrane smartfony Samsung taniej o 300 zł każdy. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Zostań królową prezentów z Hebe. Do 10 grudnia zestaw Maybelline Colossal z płynem micelarnym kupisz aż 54% taniej. Tylko za 19,99. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskładka.pl. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala, zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Dziś sobota. Zamiast lenić się w łóżku, pędź do salonu Opla. Już tylko przez 36 godzin obowiązują jeszcze niższe ceny Opli. Corsa za 36 900 i Astra za 54 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a wśród gości dzisiaj po raz pierwszy od bardzo wielu miesięcy nie ma żadnej kobiety. Pani redaktor jest. Ale ja mówię, że wśród gości. A wśród gości. Format irański. I daję słowo, że to jest bez związku ze zmianą na stanowisku premiera. Po prostu tak się złożyło. Są z nami minister Paweł Soloch, szef BBN-u. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Posłowie Adam Szłapka, Nowoczesna. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Za chwilę będziemy rozmawiać o częściowo oczekiwanej zmianie miejsc w kierownictwie rządu, ale najpierw o sytuacji nieoczekiwanej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. I tak się składa, że ostatnio wizytę ministra Solocha u nas zawsze poprzedza jakieś takie zdarzenie, jakieś napięcie, czy też jakaś drobna eksplozja pomiędzy MON-em a prezydentem, czy też BBN-em. Otóż generał Jarosław Kraszewski, przypomnę państwu, został poinformowany przez służbę kontrwywiadu wojskowego o cofnięciu mu poświadczenia bezpieczeństwa. No i państwo mówią, że nie przedstawiono jakichkolwiek powodów tej decyzji. Tymczasem komunikat MON-u mówi, że przedstawiono. Tylko, że duża część tego uzasadnienia jest tajna. Znaczy nam nie przedstawiono, dlatego, że taka jest procedura. Myśmy dostali tylko jawne pismo, które informuje nas o tym, że jest decyzja, procedura jest zakończona i w uzasadnieniu są ogólne sformułowania, że właśnie przeprowadzone czynności wykazały, że uzasadniają taką właśnie decyzję. Innych informacji z tym związanych nie posiadamy, natomiast pozytywnym aspektem całej historii jest to, że rzeczywiście MON, SKW konkretnie zakończyły swoje działania. Od tego przysługuje procedura odwoławcza i pan generał się odwoła do premiera. Poniekąd powieli drogę, jaką swego czasu przechodził pan minister Antoni Macierewicz, bo też się odwoływał od decyzji uchylającej mu dostęp. No i mamy nadzieję, tutaj już jest, te procedury trwają krócej, do 3 miesięcy, że ta sprawa już zostanie wyjaśniona jak najszybciej. Dobrze, a kto zna to tajne uzasadnienie? Znaczy, my takiego żeśmy nie dostali, więc... Ale jak bardzo ono jest tajne? Przepraszam, ja nie znam się na tych procedurach zgodnie, i na tajnościach. Zgodnie z przepisami w procedurze kontrolnej SKW, czy inny organ, który bada, bo w odniesieniu do cywilów to jest ABW, zgodnie z ustawą, która tak została skonstruowana, nie trzeba podawać przyczyn, dla których ta procedura została wszczęta i na zakończenie tej procedury nie trzeba podawać powodów, dla których taka czy inna decyzja zapada. Czyli wiemy tyle samo, co na początku, jeśli chodzi o generała Kraszewskiego. Natomiast dobre jest to, że teraz jest ruch następny i ta sprawa rzeczywiście tak czy inaczej już widać jej koniec. Czyli generał będzie się odwoływać do premiera, bo taka jest procedura, bez podawania powodów, które nie zostały mu przedstawione. Będzie prosił o... ciemno będzie. Nie, będzie prosił o uchylenie tej decyzji. Po prostu jest to druga instancja i również w procedurze niejawnej odpowiednie komórki w kancelarii premiera dokonają weryfikacji tego, co zrobiło SKW i wydadzą wtedy swoją decyzję, która będzie obowiązującą. Albo jest coś, czego pan i prezydent nie wiedzą o generale Kraszewskim, albo pan minister Macierewicz chce panom dokuczyć? Czy jest jakaś trzecia opcja? Niech to się się wyjaśni w procedurach. Na dzień dzisiejszy pan prezydent, wedle mojej wiedzy, ja jako przełożony generała Kraszewskiego, nie mam żadnych informacji, które podważałyby wiarygodność generała. A czy prezydent i jego współpracownicy mają nadzieję na nowe otwarcie po tym, jak objął przewodnictwo w rządzie? Premier Morawiecki jeszcze nie do końca oficjalnie, bo jeszcze tego rządu nie ma, no ale już został namaszczony przez prezydenta. No pan prezydent we wczorajszym swoim wystąpieniu, kiedy zwracał się do pana premiera Morawieckiego, wyraził swoje oczekiwanie, że również dzięki współpracy, że po pierwsze współpraca z panem premierem Morawieckim będzie tak samo dobra, jak współpraca z panem premier Szydło, i również liczy na wsparcie w kontaktach i we współpracy z ministrami, zwłaszcza tymi z rządu, z którymi na co dzień prezydent więcej ma do czynienia niż z innymi. Tak? Z którymi w sensie merytorycznym, kompetencyjnym, jako prezydent mam najwięcej do czynienia. Tak. Dokładnie jest, powiedział tak prezydent, mam tutaj ten cytat. Czy to znaczy, panie premierze, liczę, że pan odwoła ministra Macierewicza? Nie, to znaczy dokładnie to, co znaczy, to co powiedział pan prezydent, i ja bym już dalszych interpretacji nie przeprowadzał. No dobrze, to w związku z tym, że mamy taką sytuację, słucham. No właśnie, już właśnie ciężko chciałam słuchać, bo to naprawdę dojdźmy do... Ale ja chciałabym, żeby teraz Stanisław Tyszka się wypowiedział na temat jego oczekiwań co do zmian w rządzie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Ja się jeszcze odniosę. W takim razie może powiem to, czego panu ministrowi nie wypada powiedzieć. No właśnie. Czyli mamy, ja myślę, że opinia publiczna generalnie ma niestety trochę wrażenie takiej bezsilności pana prezydenta w tej sytuacji. Ja naprawdę gorąco zachęcałbym pana prezydenta do większego zdecydowania i po prostu wymuszenia tego, żeby tacy ministrowie, którzy nie są w stanie się z nim komunikować miesiącami, prawda, jak minister obrony narodowej, nie zostali powołani do nowego rządu. I tyle, to jest prosta sytuacja. Nie prośba o wsparcie, tylko wymuszenie. Oczywiście, zdecydowane działanie, dlatego że pan prezydent, przypomnę, ma olbrzymią legitymację demokratyczną i powinien z niej skorzystać. Po prostu. Jeżeli chodzi o oczekiwania wobec nowego premiera, i kształtu rządu, który dopiero się dokona ostatecznie, przynajmniej na jakiś czas ostatecznie, w styczniu, a na razie będą to drobne zmiany, pewnie związane z tym, że pan premier opuszcza swoje dwa resorty. To znaczy tak... Minister Morawiecki miał wielkie plany gospodarcze. Jakby chciałbym naszkicować, jak wygląda w ogóle polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości. Króciusieńko, pani redaktor. Czyli tak, Jarosław Kaczyński, który decyduje o wszystkim, jak wiadomo, w Prawie i Sprawiedliwości, nie bardzo zna się na gospodarce. W związku z tym zawsze całkowicie deleguje kompetencje w zakresie polityki gospodarczej komuś. W latach 2005-2007 była to świętej pamięci Zeta Gilowska, która miała wolnościowe podejście do gospodarki. Przypominam, zlikwidowała m.in. najwyższy próg podatku PIT 40%. W tym momencie absolutne władztwo nad polityką gospodarczą ma Mateusz Morawiecki, który ma poglądy i wizję gospodarki skrajnie przeciwną. On jest etatystą, żeby nie powiedzieć socjalistą. On chce, prawda, wybudować wielki gmach polskiej gospodarki decyzjami administracyjnymi, prawda? Słyszymy o dronach, o samochodach elektrycznych, prawda, przypominających projekty szklanych domów. Proszę jednak szybciej cały czas bez tych dobrze, takich boczków. Dobrze, pani redaktor. Polityka gospodarcza w wykonaniu ministra Morawieckiego ostatnich dwóch lat to są kolejne ulgi z kieszeni polskich podatników dla zagranicznych korporacji. To jest dokręcanie śruby polskim przedsiębiorcom i podwyżki podatków. Ostatnio przywrócił, cofnięty przez Zytę Gilowską, 40% próg PIT, prawda, likwidując limit składek ZUS-owskich. Wczoraj, udzielając pierwszego wywiadu, prawda, jako mianowany przez prezydenta kandydat na premiera, mówił, że małe i średnie firmy leżą mu na sercu. To dlaczego odrzucił projekt Kukiz 15 obniżający PIT z 19 do 15? Bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce w trakcie tej rozmowy, bo zadzwonił przedsiębiorca spod wschodniej granicy, który mówi, eksportujący produkty za granicę. I to wszystko w Radzie Maryja? Tak. I ten przedsiębiorca powiedział tak. O tym wywiadzie pan mówi. Kontrole trwają nieustannie. Wstrzymywane są zwroty VAT-u. Z 200 osób, które zatrudniałem, dobrze, w tym momencie zatrudniam 120. Przepraszam, patrzę na zegar. Mamy mało czasu i dużo pani gości. Redaktor, pani od początku mówi, że ja za długo mówię. Dopiero jak zacząłem mówić. No, ale pan ja bym oczekiwałbym obniżki podatków, prawda? Oczekiwałbym odchudzenia gospodarki. Natomiast niestety to, co minister Morawiecki robił dotychczas, szło w całkowicie przeciwnym kierunku. A zmiany w rządzie? Bo o to pytałam przede wszystkim. A, czyli personalia? Personalia też. To jak będzie, widzimy, to... personalia są przyczyną poważnych perturbacji na linii prezydent Ministerstwo Obrony, pewnie są też inne perturbacje. Redaktor, no to będzie osobista decyzja Jarosława Kaczyńskiego, czyli który rozumiem, tak jak przestawił pionki, prawda, na szachownicy, wymieniając premiera, tak samo no, będzie decydował tutaj o tym. Ja liczę na to, że choćby, prawda, ze względów tych ustrojowych pan prezydent wymusi takie zmiany, które w zakresie jego kompetencji nie będą utrudniały polityki zagranicznej i obronności. Adam Szłapka, czego oczekuje pan? Nowoczesna, czego oczekuje? Myślę, że po prostu Jarosław Kaczyński uznał, że jest tak silny w swoim twardym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości i stwierdził, że rozpocznie twarzą Mateusza Morawieckiego walkę o klasę średnią w Polsce, czyli o ludzi, którzy w codzienną swoją pracą wykuwają swój los. Natomiast nikt z pracujących codziennie, wykuwających swój los ciężką pracą Polaków nie może mieć złudzeń. Przez PiS klasa średnia była wielokrotnie zdradzana i oprócz tego, co powiedział pan marszałek Tyszka, na przykład no, zakaz handlu w niedzielę, który jest wprowadzany bardzo poważnie wpływie na przykład na handel w ścianie wschodniej. A to, jakie ma podejście do... I na zachodniej również? Na zachodniej również, tylko że ściana wschodnia bardzo konkretnie na tym straci, na to są wyliczenia, ponieważ bardzo wielu naszych sąsiadów za wschodniej granicy przyjeżdża właśnie w weekendy, szczególnie w niedzielę robić zakupy i na to są dokładnie wyliczenia. Ale dokładnie, pełen etatyzm, dodatkowe podatki, to wszystko sprawia, że Mateusz Morawiecki to jest absolutnie etatysta. To nie jest człowiek, który będzie nam w czymkolwiek ułatwiał naszą codzienną pracę, który będzie obniżał daninę na rzecz państwa. Czyli to jest zła zmiana? Do tego tylko dojdę, natomiast jakby to, kim, jaki ma plan i na co Polacy mogą liczyć ze strony Mateusza Morawieckiego, dokładnie powiedział wczoraj w telewizji Trwam. Nie będzie żadnych ułatwień, nie będzie większej otwartości gospodarki, będzie po prostu chrystianizacja Europy i Polski. To jest cały Mateusz Morawiecki. Natomiast tak zupełnie szczerze, jak sobie spojrzymy, no, taką sytuację już mieliśmy w historii. No, jakim Mateusz Morawiecki będzie premierem? No, żadnym. Takim samym, jak żadnym premierem nie był Jaroszewicz, czy jakim żadnym premierem nie byli ludzie w czasach PRL. No, kto dzisiaj ale rządzi? Pan poszedł, no, ale pani redaktor, w latach 70. kto rządził w Polsce? Gierek. Czy ktoś pamięta, kto był wtedy premierem? Nie, bo to był premier malowany. Zmieniali, dokładnie tak. Dziś Polską rządzi pierwszy sekretarz Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Bardzo się cieszę, że pan poseł cytuje Pawła Kukiza. I czy, a ja już to mówię od bardzo dawna. I czy premierem będzie Szydło, Morawiecki, Suski, Cyrankiewicz czy Morawiecki? Nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, kto... Mówię o wczorajszej decyzji, odnoszę się do tego, co powiedział pan minister Soloch. Znaczenie ma to, kto z tak zwanego obozu wielkiej, zjednoczonej prawicy wczoraj wypadł. Czy prezydent Duda, czy Antoni Macierewicz. Bo to, co robi Antoni Macierewicz, jak traktuje prezydenta, to moim zdaniem jest szczyt bezczelności po prostu. Wysyłanie swojego żołnierza, najwierniejszego z wiernych, Piotra Bączka, szefa SKW, który, przypomnę, składał doniesienie do prokuratury na wiewiórki po to, żeby prezydenckiemu doradcy odebrać poświadczenie bezpieczeństwa, to jest szczyt bezczelności. Pan minister Macierewicz, jeśli coś wie, o czym nie wie pan prezydent, to powinien do pana prezydenta przyjść i mu to powiedzieć na zamkniętym spotkaniu w cztery oczy, a nie robić taką szopkę przed telewizorami. Także to jest szczyt bezczelności, a zmiana premiera Morawieckiego, no to jest malowana zmiana i dla Polaków to zmieni się tylko to, że będzie zamiast otwartej gospodarki, będzie chrystianizacja. W każdym razie reakcje prasy zagranicznej nie są takie ostre, jak tutaj pan z opozycji, Jarosław Kalinowski. A jeszcze jest agencja Fitch, która tutaj utrzymała rating Polski na poziomie A-, co nie jest złą wiadomością. I jeszcze obniżyła deficytu z 1,8 z 2,6. To nie jest akurat tak dobre jak ta pierwsza. Wracając do tematów omawianych. Jeszcze miesiąc temu wszyscy słyszeliśmy, jak prezydent o działaniach ministra Macierewicza mówił, że są to ubeckie metody. Miesiąc temu to było. Mam wrażenie, że za 3 miesiące prezydent będzie musiał przepraszać za te słowa pana Antoniego Macierewicza, bo ja... No jeszcze miałem niedawno jakieś nadzieje, że pożegna się z resortem Antoni Macierewicz, ale dzisiaj widać, że to chyba jest niemożliwe. Natomiast co do zmiany. Na temat rekonstrukcji, no mówimy wszyscy dość długo, bardzo dużo komentarzy. pani premier Szydło półtora miesiąca temu powiedziała, że o rekonstrukcji się rekonstrukcja się robi, a nie o rekonstrukcji się mówi. Powiedziała to już po miesięcznym grillowaniu pani premier. Wczoraj taki felieton się ukazał Rafała Ziemkiewicza i choć to dziennikarz, z którym się rzadko zgadzam, no to bardzo mnie zainteresował ten felieton. Sam tytuł nawet, który brzmi Koniec początku czy początek końca? No bo tak naprawdę za co panią premier odwoła? No ale słyszymy tłumaczenia, że chodzi o dwie rzeczy. O gospodarkę. No i były te wiewiórki, tu były wymieniane w innym kontekście. Wiewiórki mówią, że chodziło... Ziemkiewicz pisze, że to te koterie wewnątrz PiSu tam się tak ucierały i dlatego to grillowanie. Nawet tak niekoniecznie wewnątrz PiSu, ale ministrowie skarżyli się dziennikarzom, oczywiście nieoficjalnie, że trudno im uzyskać jakąś decyzję od pani premier. Ale nadal tak będzie. Przecież decyzje personalne gdzieś tam na styczeń są odłożone. Ale wracając do argumentacji, jaką słyszymy, dlaczego zmiana, dlaczego Mateusz Morawiecki. No pierwsze, że no gospodarka, że stawia PiS na gospodarkę, ale przecież chyba pamiętamy, że twarzą PiSu w zakresie gospodarki była pani jeszcze poseł Beata Szydło, a wtedy Mateusz Morawiecki był jeszcze w Radzie Gospodarczej Donalda Tuska i pracował tam bez jakiegoś wstrętu. I druga kwestia... Był w Radzie Gospodarczej, to nie, no w Radzie. Ale to nie był jakimś takim ścisłym współpracownikiem. Ale w Radzie Gospodarczej Donalda Tuska, tak czy inaczej. Ale sam Donald Tusk mówi, że to taka była... No co ma mówić? Wypiera się Donald Tusk. Jako co ma mówić? Nie wypiera się, bo mówi, że jakimś zaufanym PiSu. Szczególnie człowiekiem nie był, bo przede wszystkim z byłym premierem Bileckim pracował. Ciekaweczka. Na rzecz Donalda Tuska. Ale druga teza, którą słyszymy, no to jest odzyskanie zaufania, czy poprawa wizerunku Polski w Unii Europejskiej. No tylko problem polega na tym, że na biurka polityków, oprócz tych gazet i tytułów, które dzisiaj gdzieś tam na Zachodzie się pokazują, no będą położone notatki i z jednej strony CV premiera Polski Mateusza Morawieckiego, ale obok będzie kartka z opinią Komisji Weneckiej na temat zmian w polskim sądownictwie, w prawie, o którym dzisiaj jeszcze za chwilę będziemy mówić, które jednoznacznie pokazuje, że przyczyna podstawowa marginalizacji Polski nie ustaje, tylko jest wzmożona i tutaj bardzo dobre poruszanie się, że tak powiem, lingwistyczne Mateusza Morawieckiego tutaj niestety nie pomoże, bo to nie wizerunek jako wizerunek pani premier Szydło doprowadził do utraty dobrego wizerunku Polski w Unii Europejskiej. Nie ma się co spodziewać żadnych zmian. A właśnie, żadnych, a zmian bo w rządzie? Bo polityką nadal będzie sterował w Polsce Jarosław Kaczyński. A zmiany w rządzie? Proszę szybciej mówić, mówię do wszystkich, ponieważ panowie się tu nudzą. Miałem nadzieję, była prosta możliwość poprawy notowań na drugą kadencję PiSu. Nie skorzystał z tego PiS, no więc ja tylko mogę się cieszyć. Mogli wymienić ministra obrony, ministra spraw zagranicznych, mogę wymienić ministra Szyszkę i może naprawdę wymienią w, nie, w swoim elektoracie odzyskali pełnię wiarygodności, a tak no, niestety nie. Ale to akurat jako przedstawiciel opozycji się z tego cieszę. Jarosław Sellin, a proszę mi powiedzieć, jaki jest sens właśnie tych wyjaśnień, że chodzi o to, żeby wzmocnić gospodarkę, jeżeli taki mocny w gospodarce premier Morawiecki opuści te resorty gospodarcze i będzie się musiał zajmować całością. Myślę, że agresja i złośliwości posłów opozycji, którzy również w tym studio przed chwilą to prezentowali, wobec mojego środowiska politycznego i wobec bilansu naszych rządów bierze się stąd, że z przerażeniem widzą po prostu skuteczność i dobre efekty tych rządów i to, że obóz polityczny, który dokonuje istotnej zmiany, rzeczywiście z punktu widzenia odbioru społecznego, istotnej zmiany personalnej na swoich szczytach, robi to bez żadnych istotnych turbulencji wewnętrznych, bez żadnych rozłamów, bez żadnych problemów, ponieważ taką kulturę polityczną w naszym środowisku udało nam się wytworzyć. My naprawdę jesteśmy drużyną, naprawdę myślimy o tym, jakie zadania są do wykonania i w związku z tymi zadaniami dopasowujemy osoby do wykonania tych zadań. Bilans tych dwóch rządów jest dobry, są dobre oceny społeczne, są dobre sondaże tych dwóch lat. Jestem przekonany, że bilans kolejnych dwóch lat również w wyniku tej zmiany też będzie dobry. Jeśli chodzi o moje pytanie, które naprawdę nie jest złośliwe, bo pan to sugeruje, że posłowie opozycji są złośliwi, ale pytałam, naprawdę, jaki jest sens merytoryczny odrywania człowieka, który sobie dobrze radzi w gospodarce, do zadań innych? Akcenty w pierwszych dwóch latach rządów położyliśmy przede wszystkim na kwestie społeczne i one w dużej mierze zostały rozwiązane z efektami bardzo dobrymi dla ludzi i ludzie to doceniają. Natomiast na kolejne dwa lata przede wszystkim chcemy skoncentrować się na sprawach gospodarczych. Zwrócę uwagę na to, że właśnie premier Morawiecki jeszcze jako wicepremier już złożył do parlamentu szereg ustaw, czy pakiet ustaw, które nazywamy konstytucją dla biznesu. Również ekspansja polskiej gospodarki za granicą przyspiesza i to ma być realizowane przez niego już na pozycji premiera. Ale pani wicepremier Beata Szydło w rządzie pozostaje, będzie też odpowiadać za politykę społeczną, bo tutaj ma największe sukcesy. Ale to już jest pewne, że to będzie właśnie będzie wicepremierem bez teki odpowiedzialnym za sprawy społeczne. To się okaże, to będzie decyzja oczywiście nowego premiera i kierownictwa mojego środowiska politycznego, czy to będzie bez teki, czy z teką, ale bardzo się cieszę, że będę mógł dalej pracować, tak jak przez ostatnie dwa lata, zarówno z panią premier Beatą Szydło, jak i z panem premierem Morawieckim. Tutaj były różne oceny wygłaszane, że Mateusz Morawiecki jest etatystą. To jest takie myślenie dogmatyczne, ordoliberalne, które aż się dziwię, że pan marszałek Senatu z Kukiz 15 taką opinię przedstawiał. Można być, proszę sobie wyobrazić, że można być wolnorynkowcem, ale nie dogmatycznym, kierować się na przykład taką zasadą, którą kierują się wielcy politycy w świecie, że mimo wolnorynkowych poglądów. Ja pana naprawdę cierpliwie wysłuchiwałem, że mimo wolnorynkowych poglądów istnieje coś takiego jak ambitna polityka gospodarcza państwa. Okay, jeden projekt wolnorynkowy, panie ministrze. Panu też nie przeszkadza. Ale jeden projekt. Ale naprawdę pan mówił. Ale mówi pan, że jest wolnościowcem Mateusz Morawiecki. Może jeden przykład. Jeden przykład. Pan jest sympatyczną osobą, ale teraz się niesympatycznie zachowuje. Przepraszam, chciałem tylko poprosić o przykład. Ale naprawdę pan mówił dosyć złośliwe rzeczy, a ja cierpliwie wysłuchiwałem. Merytorycznie. A ja cierpliwie wysłuchiwałem. Może się pan trochę uspokoić? Panowie, nie kłóćcie się, nie ma o co. Jest święta blisko. Mówił pan, tutaj z troską się panowie pochylali nad klasą średnią. Nikt inny, tylko właśnie ten rząd i Mateusz Morawiecki przeprowadził obniżkę podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw z 19 do 15%. I to jest obniżka podatków dla 400 tysięcy polskich, przede wszystkim polskich firm. I aż się dziwię, że tego panowie, nie zauważacie. Nikt nie skorzystał na tym. Tutaj pan poseł Szłapka też mówi, że tylko klasa średnia ciężką pracą wykuwa swój los. No panie pośle, tylko klasa średnia? A ludzie najemni, a ludzie pracujący ciężką pracą nie wykuwają swojego losu? Pochylamy się nad wszystkimi i uważamy, że polityka powinna być zrównoważona i skierowana do wszystkich. I te wszystkie rzeczy, o których... strasznie późno, muszę oddać głos Andrzejowi Halickiemu. Proszę bardzo. A najpierw jeszcze raz powiem o tym ratingu, ponieważ bez wdzięku troszkę pokręciłam, podając dwie liczby. To jeszcze raz. Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A-. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2017 rok do 1,8 PKB z 2,6. To szkoda, że nie ma wpływu na to, ile Polacy zarabiają. No chyba pan ale żartuje. Ale jakby te dane były dalsze, to chyba tak największe w dwudziestoleciu. Polacy zarabiają 4 razy mniej niż na Zachodzie przez podatki Halicki, nakładane przez PiS. Andrzej Halicki teraz będzie mówił. Andrzej Halicki. Chciałem od razu zareagować, dlatego że nie można słuchać w sposób spokojny takiego opowiadania... próby opowiadania czy wyjaśniania sytuacji, która jest skandalem. No mówimy o bezpieczeństwie państwa. Jeżeli odnoszę się do wypowiedzi pana ministra Solocha. Jeżeli mamy sytuację, w której skądinąd wiemy, czy to, jeżeli to jest nieprawdą, to wypadałoby, żeby zdementować, ale wszyscy mówią o tym, że to właśnie Antoni Macierewicz jest jedną z tych dwóch osób, która nie zgodziła się, czy nie zgadzała się na mianowanie, na desygnowanie ministra premiera Morawieckiego na premiera zamiast Beaty Szydło, to nie tylko postawił się w PiS-ie ponad prezesem, ale wyraźnie stawia się ponad prezydentem. No to jest powiedzenie, a co mi zrobicie? Ja tu rządzę. Nie pozwalam prezydentowi realizować jego konstytucyjnej roli zwierzchnika armii. Generała Kraszewskiego jestem w stanie pomiatać, bo nawet nie wiadomo za co, bo jest tajne przez poufne i w związku z tym jest to tylko i wyłącznie komunikat. Jest to zgodne z procedurą, to musimy też mieć to na uwadze, prawda? Więc jedyna reakcja w tym momencie prezydenta może być taka, że nie przyjmuje takiej nominacji, bo z takim ministrem nie może pracować. Szantaż wobec prezydenta, szantaż wobec rządu, szantaż wobec własnego środowiska politycznego, no co to jest? A jest taka opcja? To ja od razu, zaraz pan będzie kontynuował. Jest taka opcja, że pan prezydent powie, nie przejmuje takiej nominacji? Pan prezydent będzie poinformowany, tak jak zresztą powiedział w swoim wystąpieniu. I to zresztą jest taki jest naturalny konstytucyjny proces przez premiera. Nie, no pan prezydent... przyjmie wszystko? Jeżeli wypowie się w momencie, wtedy, kiedy zostanie przedstawiony skład rządu i program rządu. Dobrze, Andrzej Halicki kontynuuje. Więc czekamy bardzo na tę reakcję, bo ona dotyczy bezpieczeństwa państwa. Tak nie może funkcjonować poważnie ani rząd, ani prezydent. Państwo wygląda niepoważnie w ten sposób. To dotyka naszego bezpieczeństwa, rzeczy fundamentalnej. I rzecz dotycząca rządu, bo tutaj minister Sellin no, patrzył w blat, żeby się nie roześmiać. No, było użyte słowo szopka, co prawda nie w kontekście przedświątecznym, no ale to są igrzyska. To jest przestawianie, padło tu sformułowanie pionków na szachownicy. Prezes urządził nam jasełka. No, ktoś odegra rolę osiołka, ktoś Heroda. Generalnie nie ma to większego znaczenia. Prezes się bawi, bo taką ma siłę i taką ma pozycję. Myślałam, że to jest zabawa? Że, tak? Nie, jest igrzyska? Wielki kryzys polityczny, o którym mówiliśmy w łonie Prawa i Sprawiedliwości. I obszar po obszarze mamy kryzys także z rozwiązywaniem problemów, o czym zresztą same środowisko polityczne mówi. No, dlatego właśnie przecież nie dałam rady. No, powiedziała i pożegnała się ze swoim stanowiskiem pani premier Beata Szydło. Mówię o tym dlatego, że można to robić w sposób również ustrojowy i poprawny politycznie. No przecież wotum nieufności było okazją do tego, żeby poprzedzić to złożeniem dymisji na ręce prezydenta, czy na ręce marszałka, nawet czy prezesa. Jeżeli rano mówimy, wszystko jest okej, a wieczorem mówimy, dziękujemy bardzo, bo nie jest okej, no to gdzie tu jest logika i konsekwencja? Jedno zdanie, trzeba minister Sellin i zaczynamy rozmowy o sądach. Za to wszyscy Polacy płacą. Za to płacimy także wizerunkiem kraju niepoważnego. Kropka. Jedno zdanie, jedno naprawdę. Kompromitacja intelektualna Platformy Obywatelskiej w ostatnich dniach polega na tym, że złożyła konstruktywne wotum nieufności z propozycją, aby premierem został Grzegorz Schetyna, a tenże Grzegorz Schetyna z trybuny sejmowej w czasie swojego przemówienia i uzasadnienia apelował, żeby premierem został Jarosław Kaczyński. To naprawdę jest kuriozum, dobrze, którego jeszcze świat polityki nie widział. Kuriozum, rzeczywiście, tenże szef Platformy Obywatelskiej formacji rządzącej był liderem. Napisał na swoim kuriozum, Twitterowie. To nie, naprawdę nie absurdalne o tym, jest. Chyba nie o tym mówił. Nie o tym mówił. Nie o tym mówił przecież pan minister Sellin, tylko że w swoim wniosku, gdzie no jest premierem. Dalej. No właśnie, idźmy dalej. Wybrano rzeczywiście zdolnego Śląska polityka i historyka, ale to nie ten, który powinien być premierem. Szef Platformy napisał na swoim twitterowym koncie, gdy wszyscy zajmują się tragedią Beaty Szydło, namaszczeniem Morawieckiego i wnikaniem w umysł prezesa, w Sejmie konają ordynacja wyborcza i wolne sądy. No to porozmawiamy o ordynacji. Nie, o wolnych sądach. Panie redaktor nie lubi ordynacji. Ordynacja jeszcze jest w toku. Natomiast wolne sądy... I właśnie dlatego należy teraz o niej rozmawiać. To dobrze, to jak pan przejmie antenę, ale to jeszcze się na to nie zanosi. W przyszłej kadencji. W koalicji z PiS-em jak już będzie. Sejm będzie wybierał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa będących sędziami. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma wybierać co do zasady większością 3/5, głosując na ustaloną przez Sejmową Komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów wszystkich ustaleń. Nie będę tutaj państwu przypominać, ponieważ nie mamy na to czasu. No to porozmawiajmy o tej strasznej rzeczy, która się stała. Panie ministrze, Grzegorz Schetyna i Platforma apelują, żeby prezydent nie podpisał tych ustaw, które są właściwie jego, ale poprawione. No tutaj już w ciągu tygodnia padły wypowiedzi chociażby pana ministra Muchy, który bezpośrednio w imieniu pana prezydenta uczestniczył w rozmowach i przygotowanie ostatecznej, zgłasza uwagi do przygotowanej ostatecznej wersji ustawy i teraz to pójdzie do Senatu, ale tutaj opinia jest taka, że warunki brzegowe, które wyznaczył pan prezydent, zostały w toku prac zrealizowane i te punkty, które zostały podniesione przez pana prezydenta, znalazły swoje odzwierciedlenie w zapisach. No jeszcze mamy ten etap w Senacie, ale na dzień dzisiejszy tutaj mogę powtórzyć za bezpośrednio uczestniczącym w imieniu pana prezydenta, asystującemu i uczestniczącemu w pracach w Sejmie panem ministrem Muchą, że no wszystko zmierza ku temu, że rzeczywiście zostanie przeprowadzone takie rozwiązanie, które będzie realną reformą sądów i no zobaczymy na ostateczny finał po wyjściu z Senatu, ale na dzień dzisiejszy współpraca między ośrodkiem prezydenckim a Sejmem układa się bardzo dobrze i punkty, które zgłaszał pan prezydent, są realizowane w trakcie tych prac. Stanisław Tyszka, pan wolał ordynację, ale powie pan o sądach krótko za to, bo to nieciekawe. To, co pani redaktor każe. Po pierwsze... Też jeśli chodzi o treść? Tak, bardzo proszę. To nie jest żadna reforma sądów przede wszystkim. To są roszady personalne w ramach tych dwóch instytucji gdzieś tam na szczycie wymiaru sprawiedliwości. Nam obywatele płacą za to, żebyśmy podchodzili konstruktywnie, merytorycznie do projektów, które otrzymujemy. Dlatego Kukiz 15 przekonał pana prezydenta do wprowadzenia tej poprawki, żeby Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana większością 3/5. Bardzo się cieszymy, dziękuję panu prezydentowi, że to wpisał. Niestety Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło krok drugi, w którym będzie wybierana Krajowa Rada Sądownictwa większością bezwzględną. W związku z tym nie spełniło moim zdaniem tego warunku brzegowego, który postawił pan prezydent. No może się jakoś dogadacie, żeby był spełniony warunek pierwszy. No mam nadzieję. No my jesteśmy nastawieni do tego konstruktywnie, ale nie mogliśmy poprzeć tych ustaw, dlatego że to są ustawy, które mają pozwolić na jakieś tam przesunięcia personalne pod kątem mianowania osób, które będą sprzyjały Prawu i Sprawiedliwości i na to nie ma naszej zgody. My pracujemy nad rzeczywistą reformą sądownictwa. Mamy zespół ekspercki, w którym między innymi jest pan profesor Piotr Kruszyński i przedstawimy założenia powołania sądów pokoju wybieranych przez obywateli bezpośrednio orzekających w uproszczonej procedurze. Ale rozumiem, że Kukiz 15 będzie zgłaszał swoich kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa? Nie, my od początku mówiliśmy, że nie chcemy swoich kandydatów. My chcemy kandydatów, których przedstawią obywatele. I takich kandydatów chętnie pomożemy promować. No dobrze, ale chodzi o to, że formalnie zgłosicie, weźmiecie udział w tej procedurze. Na pewno nie będziemy, że tak powiem, tutaj blokowali zmian, które będą dobre dla wymiaru sprawiedliwości, ale... Bo jeszcze jest tak, że może zgłosić 2000 obywateli kandydatów swojego. Ja muszę o tym powiedzieć, przepraszam panią bardzo, ale... dlatego, że cała to zamieszanie wokół sądów miało też przykryć pracę nad ordynacją. Ordynacją, która ma zostawić tylko dwie partie polityczne na scenie, czyli PiS i PO. Tak? Poprzez zmniejszenie liczby mandatów w okręgach do powiatów i sejmików. To jest bardzo skomplikowana materia, której opinia publiczna, część opinii nie do końca rozumie, ale trzeba o tym mówić, dlatego że to jest rewolucja na polskiej scenie politycznej. To jest zinstytucjonalizowanie popisu. Tak? I całe zamieszanie ostatniego tygodnia, ograniczenie możliwości debaty, nieregulaminowe procedowanie przez Komisję Nadzwyczajną spraw ordynacji służy temu, żeby popis zinstytucjonalizować i wszystkie inne ugrupowania usunąć ze sceny politycznej. Proszę bardzo, może pan mówić jednocześnie i o sądach, i o ordynacji, bo widzę, że mamy niewiele czasu, więc proszę mówić o tym, co panom w duszy gra. Panie pośle, w duszy gra. Teraz ja? Tak, teraz pan. Adam Szłapka. Bardzo dziękuję pani. To ja najpierw odnoszę się do tego, co powiedział pan minister Soloch, który powiedział, że warunki brzegowe prezydenta zostały spełnione, ale czy to były warunki brzegowe w tej ustawie? Bo ta ustawa w zasadzie praktycznie nie różni się niczym niż ta, którą prezydent, te dwie, które prezydent zawetował. Czyli te warunki brzegowe zdaje się, że były... Nie, różni się, wielopartyjny sposób wyboru. Panie ministrze, błagam. Te warunki brzegowe, to rozumiem jest warunek poza tą ustawą. Skarga nadzwyczajna. Prezydentowi zależy, żeby mu w końcu złośliwy Antoni przestał dokuczać i to jest ten warunek brzegowy. Te dwie ustawy i trzecia, która została już przez pana prezydenta podpisana o sądach powszechnych, to nie jest żadna reforma sądownictwa. To jest zawłaszczenie i upartyjnienie sądownictwa. Ja wiem, że już tych słów się nie da słuchać, bo one są jak mantra powtarzane. Natomiast tak, po wprowadzeniu tych ustaw w codziennym życiu dziś, jutro nic się nie zmieni. Samochody będą jeździć, kury będą znosić jajka, wszystko się będzie działo tak, jak się działo do tej pory. Prezesi sądów już są wymieniani. Za chwilę będzie wybrana nowa Krajowa Rada Sądownictwa, która wybierze, nie wiem, kilkuset pewnie sędziów, takich jak pasuje Prawu i Sprawiedliwości. Jak dojdzie do sytuacji takiej, że na przykład jakiś radny PiSu zostanie skazany za potrącenie pod wpływem alkoholu jakiegoś obywatela i ten obywatel będzie w tej sprawie się chciał sądzić, to odpowiedni wybrany przez ministra Ziobrę prezes sądu, na przykład taka prezes sądu jak w Rybniku, która została skazana o mobbing, wyznaczy odpowiedniego sędziego do składu sędziowskiego, który wyda orzeczenie i wyda wyrok zgodny z interesem tego żadnego PiSu. A jeżeli obywatel będzie chciał się odwołać, to odwołać się będzie mógł potem do sądu okręgowego, a dalej do Sądu Najwyższego, który już będzie przejęty przez Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z nową ustawą o sądach powszechnych, a nawet jeżeli coś nie zagra jeszcze w tej sprawie... Czyli przewiduje pan najczarniejszy scenariusz? Może być, że jednak w Polsce większość sędziów ma własne zdanie I kierują się własnym sumieniem. Absolutnie jestem przekonany o tym, że tak jak mówili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że niezawisłość sędziowską nosi się w sercu. Ja to absolutnie uważam, że większość sędziów taka właśnie jest. Tylko ja wolałbym, żeby ta niezawisłość była zagwarantowana instytucjonalnie, bo znając Jarosława Kaczyńskiego i widząc jego działalność, to on potrafił znaleźć 236 posłów, którym jest w stanie tak manipulować kręgosłupami, że oni zagłosują za wszystkim, co on powie. Więc on jest w stanie znaleźć 235 sędziów, którzy będą zawsze na jego usługach, a Ziobro wstawi prezesów sądów okręgowych i rejonowych, takich, którzy będą zawsze na jego usługach. Więc jeżeli dojdzie do konkretnej rozprawy, to prezes sądu będzie mógł wskazywać i też po prostu będą takie składy orzekające, które będą grały tak, jak im zagra prezes Jarosław Kaczyński. To jest bardzo poważny problem. Jarosław Kalinowski, jak to z tymi kurami będą się niosły? Tak jak powiedział Adam Szłapka. Pan prezydent, co słyszymy już nie od dziś, jest zdecydowany podpisać te ustawy o sądownictwie, bardzo zmienione przez poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Podpisze, a tym samym otworzy już absolutnie drogę do realizacji skądinąd stalinowskiej zasady, że kadry są najważniejsze, bo w tych zmianach nie chodzi o przyspieszenie sądzenia, procedur, tylko chodzi o to, żeby przejąć kadry, nadzór nad sądownictwem. To jest tak naprawdę zmiana ustroju bez wymaganej większości konstytucyjnej w Sejmie. Prezydent na to się zgodzi po raz kolejny. No, oczywiście nie miał o tym decydować, ale większość prawników, konstytucjonalistów w Polsce twierdzi, że jest to niezgodne z konstytucją. Mamy... To jest zmiana ustroju państwa, czy zmiana ustroju sądów? To jest zmiana ustroju sądów, ale tak naprawdę zmiana ustroju państwa, likwidacja trójpodziału władzy, niezależności sądów jako takich. Wczoraj mogliśmy poznać opinię Komisji Weneckiej. Na tej opinii będzie się opierała niestety Komisja Europejska, Parlament Europejski. No i niestety, z przykrością, to naprawdę mówię, no te kwestie wrócą znowu na forum europejskie i tutaj nic twarz i językoznawstwo premiera przyszłego nie pomogą. Grozi nam w tej kadencji nic. Żadnych sankcji Polska nie będzie miała, ale coraz głośniej się mówi niestety o warunkowości dostępu Polski do środków z budżetu, następnego budżetu Unii Europejskiej. Tam się mówi wprost, jeżeli stwierdzi się łamanie zasad praworządności, nie będzie dostępu do środków unijnych. No ale czy o to chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu? Mam wrażenie coraz bardziej, że właśnie o to chodzi, żeby zohydzić Unię Europejską. A co do wyborów samorządowych... No, te zmiany w sądownictwie się wiążą, no bo przecież to wskazani, namaszczeni sędziowie w Sądzie Najwyższym, wybrani przez posłów PiSu, będą stwierdzać o prawomocności wyborów. Ale komisarze lub tych samorządowych. Naprawdę już nie chcę wnikać w szczegóły w to, że tylko największe partie tak naprawdę będą mogły się liczyć. No to jeszcze... Ja mam wrażenie, że jak PiS, posłowie PiS-u mówili, że w 14 roku zostały wybory sfałszowane, to oni tak mówili przez pryzmat własnych wartości. Oni uważają, że jak oni są w stanie sfałszować wybory, to znaczy, że inni też. I mam wrażenie, że... No jak to? Ale to kiedyś sfałszowali wybory? No, no nie, no nikt nie sfałszował do tej pory wyborów, ale PiS, posłowie PiS-u mówili, że zostały sfałszowane. A teraz będziemy mieli tak w Sądzie Najwyższym swoich sędziów do stwierdzania ważności wyborów. I jeszcze tak przedziwna konstrukcja. Jedna komisja ale będzie pilnowała głosowania, już kończę, będzie pilnowała głosowania, a potem będzie przekazywała tą urnę z głosami innej komisji, która będzie liczyła. Łącznie z pustymi ciekawe, kartami, tymi, które nie są wypełnione. Sprawić, żeby jakieś nowe urny albo nie wiem, co się ciekawe. Nie pojawiło. Ja. Dobrze, teraz Jarosław Sellin. To jest zamach na samorządność. Ja tylko... I wolność wyborów. Chodzi o to, że Morawiecki nie jest językoznawcą, tylko... Na języki, tak. No znasz, A jakie języki? Dobrze, Jarosław Sellin. Mówił przed chwilą przedstawiciel partii, która 3 lata temu ku zdumieniu wszystkich Polaków, którzy przycierali oczy, zdobyła miłość 1/4 społeczeństwa i takie też poparcie wyborcze. W połowie powiatu wy mieliście jeśli chodzi o reformę, polemizować, bo nie zdążyłem. Jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, to ona oczywiście jest rozłożona na wiele etapów. Pan prezydent podpisał się pod ustawą o sądach powszechnych w lipcu i ta reforma ruszyła. Teraz przeprowadzamy reformę KRS-u i Sądu Najwyższego i Ministerstwo Sprawiedliwości też zapowiada kolejne ustawy, które mają uprościć procedury działań sądów, czyli tą plagę długotrwałości procedowania w sądach skrócić. Ta istota tych zmian, które teraz przeprowadziliśmy wczoraj w Sejmie i zaraz pójdą te ustawy do Senatu i jestem pewien, że pan prezydent się pod tymi ustawami podpisze, bo uzgodnienia zostały dotrzymane, polega na tym, że dążymy do odpolitycznienia sądów i walczymy o ich niezależność. Bo z czym mamy do czynienia? W ostatnich tygodniach i miesiącach. Mamy do czynienia z sytuacją, w której najważniejsi sędziowie w kraju uczestniczą w manifestacjach politycznych, przemawiają na nich, nawołują do ich uczestnictwa, nie przyjmują młodych aplikantów do zawodu, dlatego że polityk partii rządzącej i minister się pod ich nominacjami podpisał. I ostatni fakt, który zauważyliśmy, naradzają się w siedzibie partii opozycyjnej Platformy Obywatelskiej na ulicy Wiejskiej. Naradzają się z tej narady wspólnej. Wychodzą, cała Polska to widziała. Oczywiście. Ale pan po prostu nie wie. Ja znam tylko czytę, przechodzę tam codziennie i wiem skąd ci sędziowie wychodzili i z kim wychodzili. Wianuszek, czołowych polityków Platformy Obywatelskiej z najważniejszymi sędziami w tym kraju wychodzili ze wspólnej narady politycznej. I czas z tym wreszcie skończyć. I istotą tych zmian jest przywrócenie sądów społeczeństwu, odebranie tych sądów korporacji. To była z powodu tego, że zostały tak istotne wymiar władzy państwowej, jakim jest wymiar sprawiedliwości, został oddany korporacji zawodowej, to przez lata było najsłabsze ogniwo władzy państwowej, toczone niestety wieloma patologiami, a w biurach poselskich i przyznajcie państwo, że jest inaczej, to będę ciekawy, czy to przyznacie. W biurach poselskich odwiedzają nas codziennie ludzie, którzy mają poczucie, że żyją w niesprawiedliwym kraju ze względu na długotrwałość procedur, ale też nie, po prostu niesprawiedliwe wyroki, które wołają o pomstę do nieba. I czas wreszcie... Proszę panów, teraz będzie mówił Andrzej Halicki i zanim... Jarosław Kaczyński nazywa się społeczeństwo, przepraszam. Nie ma czasu. Teraz będzie mówił Andrzej Halicki, ale wydaje mi się, ja tu nie jestem niczym adwokatem, ale to trochę jest nielogiczne, jeżeli się naradzają prawda, z grupą sędziów i jest to narada polityczna, to robią to tak jawnie? Chodzą sobie tak po ulicy, razem wychodzą? No to już jest pytanie o mądrość. Bardzo proszę, nie dyskutujmy o tym. Naprawdę, odczytywanie tych kłamstw nie ma większego sensu. Pan minister naprawdę przynajmniej w tym okresie przedświątecznym przestałby tak kłamać, bo jeżeli mówimy o tej sytuacji, to przypomnieć trzeba należy, że na wysłuchanie publiczne, które miało być w Sejmie, nie zostali wpuszczeni sędziowie. Nie zostali wpuszczeni sędziowie przez marszałka Kuchcińskiego. Po ponadgodzinnej przerwie, też interwencji posłów, mogliśmy razem z nimi wejść na salę, dlatego że dzięki temu, że właśnie weszli z posłami, byli wpuszczeni. To była interwencja również dlatego, że zachowujecie się w sposób absolutnie niedemokratyczny. Bez żadnych standardów, bez żadnych zahamowań, arogancko i kłamliwie jeszcze do tego przeinaczając fakty. A teraz ustawach uchwalonych przez Sejm. To jest też sytuacja, dla której chciałem powiedzieć, potwierdzam, tak, setki osób przychodzą do biur poselskich z interwencjami, że tego kłamstwa wytrzymać już nie mogą i arogancji władzy. A jeżeli chodzi o ustawy? O sądy, od Sąd Najwyższy, KRS i w ogóle ustawę o sądach, bo ta przecież przeszła. Jeżeli prezydent chce być konsekwentny, no to muszą być dwa weta. Muszą być dwa weta. Przecież dokładnie to, co zapowiadał, czemu się sprzeciwił wtedy, mamy w tych ustawach. Mamy polityczny nadzór przy wyborze, bo co za różnica jest, czy jest zwykła większość, czy jest 3/5, czy jest 2/3. No to zgłasza prezydent właśnie wetując, tak? No przecież i to jest realizowane. Sam prezydent mówił, że nie na tym problem polega, czy ta większość ma być taka, czy inna. Nie może być politycznego nadzoru i politycznych nominacji. A czy Platforma zgłosi swoich kandydatów? W KRS-ie dokładnie to samo. Liczymy na dwa weta, dlatego, że te ale ustawy, jeśli nie będzie tych wet... Te ustawy nie mogą wejść w życie. Przestajemy być państwem demokratycznego porządku prawnego. To znaczy, że przestajemy być także państwem członkowskim Unii. Za minutę i 20 sekund kończy się audycja. Nie będziemy brać udziału w niszczeniu państwa w ten sposób. Apelujemy o weto prezydenta. Nie zgłosicie swoich kandydatów? Apelujemy o weto prezydenta. Te ustawy nie mogą wejść w życie. Panie pośle, czy Platforma zgłosi swoich kandydatów do Krajowej Liczymy Rady... Liczymy na rozsądek prezydenta. Jeżeli zgłoszą i zachęcamy do tego. Jeżeli chcą być konsekwentni, myślę o kancelarii prezydenta i przedstawiciela i samym prezydencie. Weto jest niezbędne. I mamy minutę. Jeszcze coś o ordynacji pan może powiedzieć? Tak jest. Również ten... ta manipulacja, bo inaczej nie można powiedzieć, zagraża wolnym wyborom. Tu została już przytoczona kwestia także komisarzy czy sędziów. To jest również kwestia na przykład kart wolnych i niewypełnionych, które ta druga komisja ma otrzymać w darze. Co się z nimi będzie działo? Ale te działo? Małe okręgi, to przecież... tak nie protestujecie, czy protestujecie? Protestujemy oczywiście, dlatego że... proszę nie opowiadać... Panie pośle. Troszkę rzetelności przed świętami. No to jest popiec. Wyciągnął wnioski z 93. A ja mówię teraz o powiatach sejmikach. Teraz mówię o sejmikach państwo. Bezpośredni wybór. No właśnie. A powiaty sejmiki, zmniejszenie okręgów? I na wszystkich szczeblach powinno być jak najwięcej jednomandatowych okręgów wyborczych, wyboru bezpośredniego Kowalskiego. Tego oczekują Polacy. I taki projekt złożył Kukiz 15. Jeżeli wasz partner polityczny zobowiązuje się do tego systemu dwupartyjnego, to powiedzcie to. Jarosław Kaczyński ze Schetyną. Nie, panowie nie pozwolą. Panom jest wszystko jedno. Była tutaj chór... A nam nie jest wszystko jedno. Cudownie, ale nie zgłosicie swoich kandydatów do KRS-u. Paweł Soloch, Stanisław Tyszko, Adam Szłapka, Jarosław Kalinowski, Jarosław Selin, Andrzej Halicki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Do wybranych telewizorów miesiąc oglądania NC+ bez opłat na start i dodatkowo moduł 4K. Jeszcze więcej świątecznych okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodą! No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Smyk zaprasza na świąteczny mega weekend. 20% rabatu na wszystkie zabawki. Oferta ważna w sklepach stacjonarnych Smyk od 8 do 10 grudnia. A na smyk.com mnóstwo innych promocji. Wyłączenia w regulaminie. Cały dla małych. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Smartfon Huawei P9 Lite za jedyne 777 zł. Szalone dni w Orange. U nas Mikołajki trwają dłużej. Smartfon Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM. Od 25 zł miesięcznie w wybranych ofertach. Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonie lub na orange.pl. Polskie zimy potrafią być straszne. Rekord zimna w Warszawie -37, w Krakowie -38, a w Poznaniu -39. Jedynym wyjściem dla kierowców jest nadzieja na dobrą pogodę. Albo zakup akumulatora Bosch. Dzięki technologii PowerFlame akumulatory Bosch są odporne na bardzo niskie temperatury, częste cykle ładowania i rozładowania i działają o 20% dłużej niż standardowy akumulator.